alas bukas sa pinto. Kasi wala nang ikaw, wala nang ako, wala nang papatak na luwas sa mata ko. Ewan ko din kung bakit ba akong naibang ng ganito. Ang pag-ibig ko'y din naman dapat para sa'yo. No, no, no, no, no. Ayos pala yung ganito, ganito, ganito. Walang pumipigil sa akin sa kung anong gusto ko, gusto ko. Nung ikaw ay nawala sa tabi ko, mas naging panatag mga gabi ko. Ayos pala yung ganito, di natatanggap ng rason na balik ko. Di na din ako malilito. Nung ikaw ay umalis, di na kita hinanap. Kahit kailan hindi ko na binalak. Di na din ako naghanap pa ng alak. Di tulad dati nung sa liig ko, ikaw ay nakahawak. Kasi kailan pinagbago nang ikaw ay umalis. Mas okay na ngayon, di na kailangan magtitas. Sa himig ng awiting ito, gusto ko lang mapatunayan sa'yo. Kahit wala ka na, tuloy pa rin ako. Ang pinto. Kasi wala nang ikaw, wala nang ako, wala nang papatak na luwas sa mata ko. Ewan ko din kung bakit ba akong naibang ng ganito. Ang pag-ibig ko'y din naman dapat para sa'yo. No, no, no, no, no, no. Kahit wala ka na, tuloy pa rin ako.